günün ağırlığı. Göz kapaklarımda bugün daha başlamamış. Cep elimle dolu bir telaş var etrafımda. Gazeteler aynı, politika sayfası, içtiğim sular güzel kadınlar gibi. Rüzgar var mı? Bulut yok. Ezan sesi karnım acıkır. Manav radyosu haber okur. Akşam olunca kapım beni bekler. Yediğim bir tas, yatağım sabırsız. Bir o yana, bir bu yana. Eski sinemalar gibi küf tutmuş rüyalarım. Hep bir olay olur ortasında. Karga sesleri, takvim yaprakları uzun oluyor kış günleri. Ne de olsa kiraz vaktidir. Karpuz suya düşmeden denize hiç girmem. Mehtap çıkmış düşer yastığıma kanımca. Her şey boşuna.